Stowarzyszenia Wolnego Słowa. www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 czerwca, minęła 8. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 20 osób nadal leży w szpitalach po wypadku na Zakopiance. Lekarze mówią, że ciężki jest stan kierowcy autobusu. Na nowojorskim Greenpointie świętowano setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Polonusi zorganizowali tam piknik. Prezydent USA i przywódca Korei Północnej w drodze do Singapuru we wtorek mają rozmawiać o rozbrojeniu. Kierowca autobusu nadal jest w stanie ciężkim, a w sumie w szpitalach jest 20 osób. To ostatnie doniesienia na temat poszkodowanych w wypadku na Zakopiance. Przedwczoraj w miejscowości Tenczyn ciężarówka zderzyła się z autokarem wiozącym dzieci i osobówką. Policjanci nadal nie chcą mówić o przyczynach wypadku. Nasz reporter Paweł Pawlica zajmuje się tym tematem. 14 osób zostało już wypisanych ze szpitali. Mają lekkie złamania i potłuczenia. Pozostałe osoby wymagają dalszej opieki. Jeden z kierowców nadal jest w ciężkim stanie. Pozostałym osobom nie zagraża. Nie ma zagrożenia życia dla nich. Na chwilę obecną w szpitalu pozostało 20 osób. Mówi Paweł Zamachowski, koordynator ratownictwa medycznego Urzędu Wojewódzkiego. Przyczyny wypadku bada cały czas policja, zespół biegłych i prokuratura. Jedna z wersji zakłada, że kierowca samochodu ciężarowego próbował ominąć samochód osobowy, co spowodowało zderzenie czołowe z autokarem. Wiadomo, że wszyscy kierujący byli trzeźwi. Oględziny zostały przeprowadzone przez grupę wypadkową policjantów ruchu drogowego z udziałem biegłych. Nie chciałbym się dzisiaj pochopnie wypowiadać o przyczynach tego zdarzenia. Mówi inspektor Paweł Dzierżak, zastępca komendanta małopolskiej policji. Nie wiadomo jeszcze, jaką kwalifikację zdarzenia przyjmą śledczy. Jeżeli nie będzie to wypadek, tylko katastrofa w ruchu lądowym, sprawcy może grozić surowsza kara. Nawet do 10 lat więzienia. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Nie widziałem tak propagandowych i tak trzymanych na krótkim pasku mediów, jak obecnie media komercyjne, tak mówił przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Krzysztof Czabański spotkał się z mieszkańcami Izbicy Kujawskiej w Kujawsko-Pomorskiem. Jego zdaniem obecna władza jest zaciekle zwalczana przez zdecydowaną większość mediów komercyjnych. Przewodniczący Rady odniósł się też do roli mediów publicznych. Jak stwierdził, mają one obowiązek popularyzować, edukować i wspierać polską rację stanu. Jeżeli jest polityka, która jest generalnie realizowana przez obecną władzę i realizuje polską rację stanu, to kto ma relacjonować tę politykę, jeżeli nie media publiczne? Pytał Czabański. Polonia i nowojorscy mieszkańcy polskiej dzielnicy Nowego Jorku na Greenpointie świętowali setną rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Piknik pod hasłem Ziemia i odsłonięcie rzeźby symbolizującej emigracyjne losy naszych rodaków zorganizował Polski Instytut Kultury. Piknik w McGorlick Park był lekcją polskiej historii i imigracyjnych losów. Polonusi, jak mówiła szefowa Polskiego Instytutu Kultury Anna Domańska, budowali tę dzielnicę, nie zapominając o Polsce. Chcieliśmy, żeby te polskie ślady zachować i żeby one tu zostały i żeby było wiadomo, że tę dzielnicę ukształtowali właśnie w dużej mierze Polacy, którzy tu mieszkali przez całe pokolenie. W parku odsłonięto również rzeźby mieszkającej w tej dzielnicy polskiej artystki Martynki Wawrzyniak. Inspiracja na tę rzeźbę zaczęła się, jak się przeniosłam na Greenpoint. Byłam wzruszona bardzo klimatami polskimi. To stwierdziłam, że chciałabym zrobić taki grupowy portret naszej całej dzielnicy Greenpointu, żeby wszyscy inni pomyśleli o swoich migranckich ścieżkach. Działający w Nowym Jorku Instytut Kultury Polskiej zajmuje się promocją polskiej kultury i sztuki. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Prezydent USA Donald Trump i przywódca Korei Północnej Kim Jong-un lecą ze swoich krajów do Singapuru, informują o tym nieoficjalnie agencje prasowe. Obaj politycy mają się spotkać we wtorek. Rozmowa odbędzie się w jednym z hoteli na wyspie Sentosa. Głównym tematem będzie sprawa rozbrojenia nuklearnego Półwyspu Koreańskiego. Wcześniej obaj politycy spotkają się każdy osobno z premierem Singapuru. Ponad 1200 naklejek przypominających o zapinaniu pasów znalazło się w taksówkach jeżdżących po Łodzi. Tą akcję zorganizował Janusz Nerga, który przeżył wypadek właśnie dzięki zapiętym pasom. Rok temu jazda taksówką, drugie auto w nas uderzyło. Ja przez to, że miałem zapięte pasy, udało mi się przeżyć i skończyło się tylko aż może krwiakiem, blizną, no i oczywiście problemami związanymi ze strachem. I postanowiliśmy razem z grupą przyjaciół stworzyć taką akcję.

lui seul sait m'écouter. Il n'y a qu'en lui que j'ai confiance en termes de conseils beauté. On aimerait que je me taise, mais je ne me vais que du verbe. La lumière du mot, c'est dans la note qu'elle devient réverbe. Je m'offre à lui nu comme un ver qui n'est pas alexandrin et lui parle avec une voix qui se marie avec son grain. Je me pars de laine, lui parle des vers de Verlaine. Je me dis l'électrique, il aime mes va-et-vient. Rouge à lèvres au sourire blanc, rimmel et bleu méthylène. Lui sait que sous mes bonnets, je rêve de toi phrygien. Fouille dans mes vieux habits, multiples propositions, aucun article n'est défini. Je lui parle, il ne répond pas, c'est une drôle de séduction. Le paradoxe, c'est que de ça, je sais faire abstraction. C'est de lin et de coton qu'il compose ses oraisons. Quand il réfléchit peu, il me croit sage comme une comparaison. Mais moi, je serai plus qu'une anacolute, je serai une anaphore. Tant pis si je pléonasme, il n'est ma morphologie d'enfant. Prétexte qu'on est belle, faudrait être polyester. Les compliments circonstanciels, lui, il ne sait pas les faire. Prétexte qu'on est belle, faudrait être polyester. Les compliments circonstanciels, lui, il ne sait pas les faire. Je vocalise des immondices. Son cœur de métal dérobe les formes de ma robe qui plisse. J'enfile comme des métaphores mes cols enfilés. Et il plaide la folie tout au long de mon défilé. Il m'épuise à ne pas parler, à rester de glace pourtant. Dans la chaleur de mon souffle, ce sont des cœurs que je lui trace. J'aimerais que l'image qu'il renvoie ne puisse pas s'estomper. Qu'il me dise que je suis belle car je ne peux pas les laisser tomber. On est belle, faudrait être polyester. Od kilku tygodni wulkan Kilauea na Hawajach straszy i zachwyca. Ludzie oniemiali, patrzą na spektakl, jaki urządziła im natura i czasem też zmuszeni są do ucieczki. Dotychczas w wyniku erupcji wulkanu ewakuowano kilka tysięcy ludzi, a Kilauea wciąż pluje i dymi. Kiedy na Hawajach mieszkała Magdalena Bębenek, to pod tym względem chyba było spokojniej. Magda jest teraz z nami. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Było spokojniej? Czy bogini Pele, zamieszkująca ten wulkan, dawała wtedy o sobie znać, czy nie? Ona cały czas daje o sobie znać, ponieważ to jest czynny wulkan i rzeczywiście tam można podjechać nad krater i widać ten unoszący się dym. Poza tym są miejsca, gdzie ta lawa cały czas spływa do oceanu. Ale nie działo się zdecydowanie to, co się dzieje teraz. Wiem, że część Hawajczyków cieszy się z tych erupcji, mimo że zniszczenie, mimo że dym, mimo że ogień, mimo że ewakuacja i trochę strachu, albo nawet dużo strachu. To z czego oni się cieszą? Na Hawajach istnieje kilka równoległych rzeczywistości, jak zapewne w każdym miejscu na świecie. Mhm. Tylko z Hawajami jest o tyle różnica, że my jednak znamy narrację na temat Hawajów, która jest bardzo hollywoodzka, kwiaty, bardzo amerykańska. Aloha, dzień tak, dobry, Elvis ukulele. Tam grający na ukulele i dziewczynki w kokosie i w trawie, które dookoła niego tańczą. A to tak nie jest? Niespodzianka. Nie do końca. Oczywiście tak może być, jeżeli się pojedzie w turystyczne miejsca, do hoteli, gdzie są wystawiane dla turystów różne pokazy, to rzeczywiście zobaczy się takie Hawaje, wynajmie się jakieś tam Porsche, kabrioleta, przejedzie się, będzie pięknie i z takim rzeczywiście obrazem Hawajów można wyjechać. Bo pięknie jest. Jest pięknie zarówno pod względem biologicznym, geograficznym, jak i względem ludzkim, kulturowym. No ale jest jeszcze ta zupełnie inna warstwa Hawajów, czyli takie rdzenne Hawaje. Mało kto wie, że w świetle prawa międzynarodowego Hawaje są niepodległym królestwem, które jest nielegalnie okupowane przez Stany od 25 lat. Mm-hmm. Są różne ruchy niepodległościowe, które rzeczywiście dążą do tego, żeby odzyskać prawo do samostanowienia. Też nie ma zgodności, bo to są przeróżne grupy. I są grupy, które chcą całkowitej autonomii, przywrócenia, tak? Czyli niepodległości, swoją konstytucję. Dokładnie. Mm-hmm. W 1893 roku, kiedy grupa amerykańskich przedsiębiorców dokonała przewrotu zbrojnego, obalili ostatnią królową hawajską. Mało kto wie, że w tamtym czasie Hawaje miały 90 poselstw i konsulatów na całym świecie. Ich król był pierwszym monarchą, który odbył podróż dookoła świata. Hawaje mają bardzo bogatą historię, również w takim kontekście tego, co my rozumiemy za państwowość. Są ludzie, którzy teraz już zdają sobie z tego sprawę, bo też Hawajczycy byli uczeni zafałszowanej wersji historii. Bardzo wielu Hawajczyków w ogóle nie zdawało sobie sprawy z tego. Bo edukacja była kontrolowana przez Waszyngton. No, oczywiście. Oni nie wiedzieli na przykład, że zdecydowana większość ludzi podpisała petycję przeciwko przyłączeniu Hawajów do stanu, że tak naprawdę nigdy nie było traktatu podpisanego przez Hawajczyków, że oni chcą być częścią Stanów Zjednoczonych. Przepraszam, że zadam naiwne pytanie, ale jakim cudem, skoro to było nielegalne, to się dalej trzyma kupę? A jakim sposobem trzyma się bardzo wiele rzeczy na tym świecie? Dobrze, wycofuję pytanie, nie było. Dobrze, kontynuuj też. Większość osób w ogóle nie wie o tym. Moje pokolenie, ja mam 31 lat, będę miała w tym roku, jest tak naprawdę pierwszym, które znowu mogło się uczyć języka hawajskiego w szkołach, bo język hawajski był zabroniony. On praktycznie wyginął, podobnie jak wiele różnych innych aspektów kultury, historii, mitologii i tożsamości narodowej. No i teraz to wszystko, to taka długa odpowiedź na to tak, twoje pierwsze dlaczego pytanie. Się cieszą z wulkanu. Tak. Chodzi o to, że na Hawajach jest prowadzonych bardzo wiele działań, na które duża część społeczności lokalnej się nie zgadza. Jednym z nich była budowa elektrowni geotermalnej, koło której pojawiła się pierwsza szczelina z lawą. Więc mimo, że rzeczywiście ludzie wyrażają dużo troski i współczucia dla tych, którzy teraz tracą dorobek swojego życia, to z drugiej strony ci sami Hawajczycy teraz celebrują, tak jak powiedzieć, bogini Pele. Bogini Pele to jest ta, która zamieszkuje ognia. Wulkan, który dymi w tej chwili. Dokładnie. I to jest jedna z dwóch głównych bogini, która jest na tej wyspie, bo jakby każda wyspa też trochę ma swoją... Inny panteon? Ten sam panteon, ale jakby inne energie, że tak powiem, co jest związane też z przyrodą tych miejsc. No bo tutaj mamy aktywny wulkan i mamy najwyższą górę świata, Mauna Kea, która jest pokryta... Dlaczego najwyższą to za chwilę? Tak, który jeszcze jest pokryty śniegiem. No więc to jest dom bogini śniegu, między innymi, a ten drugi to jest dom bogini Pele, czyli bogini ognia. Ale tak? Poczekaj, bo jeżeli jest elektrownia geotermalna, która została, czy zaraz zostanie prawdopodobnie zniszczona w wyniku erupcji wulkanu, i jest grupa Hawajczyków, która się z tego cieszy. To zaraz. No to jeżeli jest geotermalna elektrownia, czyli energia odnawialna, czyli energia zielona, czyli dobrze, to dlaczego protestują? Nasze rozumienie tego, co jest ekologiczne i co jest zrównoważone, bardzo często nasz brak zrozumienia tych kwestii, no bardzo się różni od podejścia Hawajczyków, którzy rzeczywiście stracili bardzo wiele ze swojej tożsamości przez ostatnich tam 150-200 lat, ale jedną rzeczą, która jest nieustannie bardzo żywa, to jest aloha aina, czyli to jest miłość do ziemi. I rzeczywiście, mimo że mitologia praktycznie odcięcie, język odcięcie, hula, które my znamy właśnie jako te dziewczyny w trawach, a które zupełnie tym nie są. To jest modlitwa, to jest nauka historii, genealogii, nauka o społeczeństwie, o przyrodzie. No to są bardzo głębokie rzeczy. Teraz zostały zredukowane do pokazu dla turystów, którzy wysiadają z samolotów. Tak i nie. Teraz już właśnie jest ten ruch odnowienia. I rzeczywiście coraz więcej osób tańczy, nawet z dala w ogóle od wzroku kogokolwiek, bo tańczą to dla bogów, tańczą dla przyrody, dla różnych żywiołów, więc to rzeczywiście jest jeszcze bardzo żywe. I ich rozumienie różnych procesów i rozwoju jest bardzo często inne niż nasze. Magda Bębenek jest z nami, jesteśmy na Hawajach. By the sun. still ain't had my coffee. I don't know what lay in store. Na Hawajach w tej chwili jesteśmy, oglądamy sobie wulkany, te, które drzemią i te, które plują lawą. Wspomniałaś wcześniej o wulkanie, który jest najwyższą górą świata. Jak to najwyższą, skoro no, wiemy, że nie jest najwyższą? No, wiemy, że nie jest najwyższą, jeśli by ją liczyć od poziomu morza. Mauna Kea? Mauna Kea, co zresztą oznacza najwyższą górę. Sprytna nazwa. Tak, jest ogromnym wulkanem, który rzeczywiście nad powierzchnią morza ma 4200... 4200 z groszem. Dokładnie, metrów, ale sięga dna oceanu, więc gdyby rzeczywiście zbadać ją od podstawy do jej szczytu, no to będzie troszeczkę wyższa od Mount Everest. Święta góra? Najświętsza góra na Hawajach i zresztą jedna ze świętych gór w ogóle całej Polinezji. Tam na górze też są obserwatoria astronomiczne, co do których też część Hawajczyków ma pewne obiekcje. To a dlaczego inne obserwatoria? No znowu dobrze, znowu pięknie. Możemy świat poznawać ten daleko poza horyzontem w kosmosie. To jest w ogóle bardzo złożony temat. Tutaj jest bardzo wiele wątków, które by trzeba poruszyć, żeby jakoś zarysować rzeczywiście, o co tam chodzi i jak to jest wszystko połączone, ale... Po pierwsze zacznijmy od tego, że bardzo często protesty Hawajczyków przedstawia się jako chęć przeciwstawiania się rozwojowi albo nauce. Trzeba zaznaczyć, że Hawajczycy, starożytni Hawajczycy byli świetnymi nawigatorami, astronomami. Naprawdę tam był ogromny szacunek dla różnych elementów naszej planety i nie tylko. Duża ciekawość i duża wiedza na ten temat, tylko w innych ramach niż to, co my sobie rozwinęliśmy. Więc to jest pierwsze. Te protesty to nie są protesty przeciwko nauce, a przeciwko stawianiu budowli w ich świętych miejscach. I teraz po raz kolejny. W naszej kulturze, żeby coś było świętym miejscem albo świątynią, to musi tam stać budynek. To jest coś widocznego. Tak, czyli my mamy bazyliki, my mamy katedry, my mamy kościoły. Mhm. Dla Hawajczyków, jak dla bardzo wielu innych narodów, które my nazywamy rdzennymi. Albo czasami prymitywnymi wręcz. Tak. Nazewnictwo to jest kolejna. To na inną audycję. Ich rozumienie świętości jest zupełnie inne. I dla nich święta jest rzeka, dla nich święta jest góra. I bardzo często związany jest z potęgą natury, ale z drugiej strony, gdyby to prześledzić i rzeczywiście porozmawiać z ludźmi i posłuchać ich historii, mitologii, bardzo często to ma ogromne uzasadnienie naukowe i przyrodnicze. że na przykład ta góra jest święta i tam się nie chodzi. I tak właśnie było u Hawajczyków, że na Mauna Kea się nie chodziło. Chodzili tam tylko najwyżsi kapłani, najwyższej rangi wodzowie. Jest to między innymi miejsce, które jakby oni uznają za źródło wody pitnej na całej wyspie. No więc jeżeli zanieczyścisz to miejsce, no to skąd będziesz brał wodę? Jesteś pośrodku oceanu, 2500 mil. To myślenie strategiczne, bardzo rozsądne. Dokładnie. Też jeżeli mówimy o Hawajach, to trzeba zrozumieć, że oni przez powiedzmy 1500 lat, no niecałe, byli samowystarczalni. Więc oni musieli nauczyć się tak funkcjonować ze środowiskiem naturalnym, żeby to było rzeczywiście zrównoważone. I nie zrównoważone, tak jak my o tym teraz mówimy, bo to trochę zielonego marketingu, trochę tutaj, no trzeba być eko. Tylko prawdziwe zrównoważenie, które wynikało z tego, że jeżeli nie będziesz zrównoważony, to wykorzystasz wszystkie swoje zasoby, no i koniec. Chodzi o to, żeby ta waga była ustawiona mniej więcej w tym samym poziomie, tak. Nie przechylała się ani w jedną, dokładnie, ani w ma być stronę. Pono. Pono, czyli równowaga, balans, czyli sprawiedliwość, czyli dobry porządek. To nie jest tak, że ma być tylko dobrze, bo jakby wszędzie jest światło i ciemność, tylko ma być równowaga, czyli bierzesz, oczywiście, że bierzesz z przyrody, na przykład w tym przypadku, ale też musisz dać. I to rzeczywiście są rzeczy, które są bardzo głęboko osadzone. Niekoniecznie tak będą nazwane zawsze przez wszystkich członków społeczności, ale takie myślenie bardzo funkcjonuje. Taki sposób poruszania się po świecie. Wspomniałaś o tym, że te tradycje i wierzenia, ta tożsamość hawajska gdzieś raczej no jest w strzępach w tej chwili, to są jakieś odpryski tylko i rdzenna ludność próbuje to jakoś wskrzesić. Na ile to jest odbudowana kultura, na ile ten proces jest zaawansowany? Więc tutaj kolejne dwie rzeczy. Po pierwsze, to co nazywamy renesansem hawajskim zaczęło się dziać w latach 70., więc teraz to już jest jakby prawie 50 lat w tym procesie. Więc już są szkoły, gdzie dzieciaki uczą się po hawajsku i to zarówno w języku hawajskim, jak i z hawajskim zrozumieniem świata i miejsca człowieka w świecie. No tak, bo to też sposób myślenia, nie tylko myślenie w języku, ale sposób innego. Myślenia. Oczywiście, że tak. Język hawajski jest językiem zupełnie innym niż nasz język. Wyraża zupełnie inne kategorie. Jakby inne ramy nadaje temu, jak patrzymy na świat. No i kiedy nie mam języka, to nie mam innego spojrzenia na świat. Ponieważ w języku angielskim, który został narzucony, który jest super językiem, ja go uwielbiam, ale jednak on ma swoje ramy i kategorie, a język hawajski ma inne. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że kiedy na Hawaje zaczęli docierać biali, najbardziej znanym będzie kapitan Cook, który zresztą na Hawajach stracił życie, co też się wiąże z niesamowitą kapitan historią. Cook, który odwiedzał gdzieś okolice Antarktydy, w ogóle był wszędzie na świecie, akurat na Hawajach zakończył żywot. Przedziwna historia. Tak, to jest fascynująca historia. Jak przyleciałam na Hawaje i zaczęłam czytać różne książki historyczne, to je odkładałam, bo nie mogłam tego czytać, bo to właśnie było pisane z perspektywy biali i dzikusy. Mhm. A potem gdzieś trafiłam przez przypadek na spotkanie w bibliotece z lokalnym historykiem, który opowiadał Hawajczykiem. W ogóle Hawajczykiem, który opowiadał o okresie Makahiki. To jest taki okres, który zimą trwa, kiedy były zakończone wszystkie konflikty, wojny, cała walka, bo trzeba się było skupić na plonach, na zapewnieniu pożywienia. I się okazało, że w ogóle z tą zmianą czasu bogów, którzy wtedy rządzili z tą właśnie pokojowością, a potem powrotem różnych walk wiąże się historia śmierci Cooka. Ale to może kiedy indziej. Kiedy biali tam zaczęli docierać, przywieźli ze sobą choroby, na które Hawajczycy, będąc oddzielonymi zupełnie od reszty świata, nie mieli żadnej odporności. To historia podobna jak z konkwistą w Ameryce Południowej. Tak, jak pewnie z większością miejsc, do których pojechaliśmy jako odkrywcy, tak, bo my tak się nazywamy przecież. My odkryliśmy. I Cooka też nazywamy odkrywcą, a tymczasem się okazuje, że dla narodów, do których on dopłynął i dotarł, może niekoniecznie on tym odkrywcą był. No, ale to też jest inny temat. On rzeczywiście starał się przynajmniej pewne rzeczy ogarnąć, typu na przykład zabraniał swoim marynarzom kontaktów seksualnych z lokalną ludnością, ale wiadomo, że się tego nie upilnuje. I czy to będą choroby weneryczne, czy to będzie ospa, którą przywieźli, no to szacuje się, że 90% ludności w ciągu kilku dekad wymarła. Więc to jest 90% wiedzy, to była kultura tylko o przekazie oralnym, ustnym, która nie była nigdzie spisana, więc kiedy ci nagle ginie 90% osób, no to ginie wszystko, co oni wiedzieli. I to nie jest tak, że przecież zginęły tylko, nie wiem, farmerzy, rybacy. Choroba nie wybiera. Więc oni doznali ogromnej straty na początku. I teraz są różne, na przykład w kontekście hula, czyli tego tańca, są różne szkoły. Szkoła, która bardziej idzie tym ogniem, czyli ta bogini ognia, bardziej ten żywioł i rzeczywiście to jest takie hula idące w tę stronę, wyrażającą taką energię. Będzie inna szkoła. Ale oni nawet sami mówią, że oczywiście dostali pewną wiedzę i pewne przekazy od tych nauczycieli, którzy gdzieś tam w tej linii, w domach to dostawali. No ale w pewien sposób oni też trochę to sobie składają. To jest rekonstrukcja, to jest robienie puzzli tylko z niektórych elementów, większości brakuje. Część elementów zostało jak najbardziej. To jest ten przekaz, który przeszedł w tej linii do współczesnych Hawajczyków. No a część została zatracona. I jeszcze trzecia warstwa na to, kiedy biali zaczęli najpierw dzierżawić, później wykopywać bardzo duże tereny ziemi na Hawajach, zaczęli tam tworzyć bardzo duże plantacje trzciny cukrowej. No i przyjeżdża taki biały i chce, żeby Hawajczyk, który do tej pory żył sobie z oceanu, z uprawy kalo, czyli bardzo ważnej rośliny, z której uzyskują bulwę, której znaczenie można by porównać do naszego ziemniaka, którzy mieli swoje podejście do życia z naturą, z innymi ludźmi. No i ten biały chce, żeby taki Hawajczyk dla niego zachrzaniał na plantacji w okropnych warunkach, to oczywiście bez wody, bez prądu, no bo to takie czasy były, w chorobie i po kilkanaście godzin dziennie za grosze ma dla niego pracować. No i ten Hawajczyk sobie myśli, ale czekaj, przecież jak jestem głodny, idę do lasu, idę na pole, idę do oceanu, ja wszystko mam. Ja sobie radzę, nie jesteś mi potrzebny. To po co ja mam dla ciebie pracować? No więc my jako w sensie ta kultura zachodu, która tam dotarła, po pierwsze oznajmiliśmy, że Hawajczycy są leniwi, nie? No bo jak nie chcą pracować, znajomo, prawda? Jak chcą pracować, to są przecież leniwi. Mhm. No a po drugie, no okej, no oni nie chcą pracować, ale my mamy plantację, chcemy robić kasę, no to trzeba skądś wziąć pracowników. No i zaczęła się duża fala sprowadzania ludzi z zewnątrz. Chińczyków, Japończyków, Filipińczyków, tak, jest duża mniejszość japońska, prawda, na miejscu, która też zresztą ma swoją historię jeszcze w czasie II wojny światowej. Tak, największa chyba była chińska i to tak właśnie szło. Najpierw Chiny, potem Japonia, Filipiny, Portugalczycy, ale tylko z Madeiry, Portorykańczycy. I to, co teraz nazywamy kulturą, czy moglibyśmy nazwać kulturą hawajską, no to nie jest coś, co można by nazwać czystą kulturą hawajską, ponieważ to jest ogromny miks tego wszystkiego. Jest ta nić gruba, która przebija, czyli właśnie ta polinezyjska, hawajska nić kulturowa, ale do niej doczepione są wątki z tych różnych kultur, no, które tam były sprowadzane od tam XIX wieku. Tak jak czytałam jakiś artykuł z 2016 roku, to była podana informacja, że szacują, że obecnie na Hawajach jest 6 tysięcy osób tak zwanej czystej hawajskiej krwi. Czyli to jest tak naprawdę etniczność na wymarciu. Ale właśnie dzięki temu, że w latach 70. zaczęło się to, co nazywamy tym renesansem, odrodzeniem, teraz są dzieci, które się uczą po hawajsku, które uczą się zarówno języka, jak i tych tradycji, innego sposobu myślenia, które mają zajęcia z tańca, które, nie wiem, uczą się, że na przykład było coś takiego jak mahu, czyli kategoria osoby, którą my byśmy nazwali transseksualną, gdzie narody Ameryki Północnej nazwałyby ją two-spirited. Albo piąta płeć. Dokładnie, tak? Mhm. W Indonezji, czy gdzieś byśmy to nazwali piątą płcią. Więc takie koncepcje, które są bardziej inkluzywne, jacy ludzie są, jaka jest różnorodność ludzi i że każdy gdzieś tam ma swoje miejsce. Przy czym, oczywiście trzeba zaznaczyć, że to nie jest tak, że Hawajczycy to ludzie idealni, że to było społeczeństwo idealne. To nie chodzi o tworzenie legendy, tylko o tworzenie pewnej kultury. To jest też coś, co my gdzieś jakoś tak stworzyliśmy, no bardziej Amerykanie z racji tego, że to się u nich działo, ale właśnie taka idea romantycznego dzikusa. To w ogóle nie o to chodzi. To są ludzie z krwi i kości, którzy mają swoje problemy, swoje wyzwania, swoje wady, zalety. Swoje wulkany. Dokładnie, swoje wulkany wewnętrzne, zewnętrzne. No ale jednak, jeśli by spojrzeć przynajmniej na to, jak jako naród funkcjonowali ze środowiskiem, no to jest to zupełnie inna bajka, bo tak jak mówię, no to musiała być inna bajka, żeby oni mogli przetrwać, żeby ta ich kultura mogła się rozwijać, żeby kolejne pokolenia mogły tam żyć, musieli wypracować sobie prawdziwe, zrównoważone praktyki i sposób spojrzenia na świat i rzeczywiście to tam znajdziemy. O innej bajce na Hawajach rozmawialiśmy z Magdą Bębenek. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. W świecie wyczynowych pływaków sporo się ostatnio dzieje. Pięć dni temu Francuz Benoît Lecomte rozpoczął przygotowywaną od kilku lat wyprawę pływacką przez Pacyfik. Tak, chce przepłynąć Pacyfik wpław. Będzie płynął w sumie 6 miesięcy po mniej więcej 9 godzin dziennie. Będzie ubrany w piankę do pływania. Tymczasem kilka dni temu Rafał Domeracki wyruszył wpław przez kanał La Manche. To była jego druga próba. Niełatwa. Znowu się niestety nie udało tuż przed metą. Temperatura wody miała 13 stopni, więc nisko było. A Rafał Domeracki płynął w stroju basenowym. To znaczy był czepek, były okulary pływackie, slipki i koniec. I w takim samym stroju wystąpi w listopadzie tego roku w Antarktyce Leszek Naziemiec, fizjoterapeuta, wykładowca AWF w Katowicach oraz miłośnik zimowego pływania. Leszek Naziemiec, który zerwał się dzisiaj wcześniej rano, przyjechał do nas z Siemianowic Śląskich, jest teraz z nami. Dzień dobry, witaj. W antarktycznych wodach chcesz wziąć udział nie tylko, żeby popływać, ale też to będzie wyścig pływacki, pierwszy w historii. To ilu takich szaleńców w czepkach będzie razem z tobą? No tak, myślę, że będzie ich 12, może 13. Więcej osób się właściwie nie zmieści. Musi w wodzie? Być... Nie zmieści się w wodzie, tam między orkami, pingwinami się zmieszczą. To znaczy, chodzi o to, że po prostu musimy być jakoś zabezpieczeni, więc na każde 4 osoby będzie RIB. Będą ludzie do obstawy. Poza tym ten statek nie będzie tylko nasz, a będą też turyści, dla których bogaci turyści, dla których pewnie będziemy atrakcją, więc no, ze względu na bezpieczeństwo i na tą dużą odpowiedzialność więcej ludzi po prostu nie może jechać na tą pierwszą wyprawę. Region konkretnie? Region konkretnie może Bellingshausena, więc jest taki pomysł, żeby popłynąć statkiem, zresztą jest to rosyjski statek Akademii Gioffe. Nie jest to lodołamacz, ale taki wzmocniony lodowo, żeby jak najdalej na południe się dostać na to morze. Teraz tak, legendarna Ellen Cox płynęła już na Antarktydzie, ale to było około 60. równoleżnika. My byśmy chcieli złamać te 65-66, czyli wejść za krąg polarny arktyczny i być antarktyczny. Tak, oczywiście. Ale tutaj muszę powiedzieć, że właśnie w Arktyce to jest dużo łatwiejsze, ponieważ jest ciepły prąd zatokowy. Praktycznie 66-33 ten krąg polarny to jest tam niedaleko w Norwegii. No, na Antarktydzie jest zupełnie inaczej. Jest o wiele zimniej, nie ma ciepłych prądów. Więc jest to wyczyn, żeby w ogóle tam gdzieś dopłynąć daleko. Temperatura wody ta antarktyczna to będzie poniżej zera pewnie. Tam duże zasolenie, więc woda nie zamarza przy tej temperaturze. Tak, tak. Jeszcze lato, przepraszam, zima się właściwie niedawno skończył, że tak powiedzieć. I rzeczywiście ten wielki ląd, ten masyw będzie powodował, że ta woda może zostać zimna. Liczymy, że może mieć nawet -1,5 stopnia, -1. No jak będzie 0, też będzie dobrze. Od lat zajmujesz się pływaniem zimowym w warunkach, tutaj nie za bardzo lubię używać tego słowa, ale tym razem trzeba, w warunkach ekstremalnych. To jest też tak, że miałeś już za sobą właśnie doświadczenie arktyczne, o których wspominałeś, pływałeś w okolicach Svalbardu. Tam temperatura wynosiła około chyba 4 stopni, tak? Dobrze pamiętam? Tam woda miała 3-4 stopnie, przy czym jakby... Czyli ciepło, komfortowo. Ciepło, zbyt ciepło. Przypominam, że pływałeś ubrany w... Byłem w czepku i w samych kąpielówkach. Czepek i, rozumiem, kąpielówki były ocieplane specjalnie? nie jestem oczywiście... zwalczam neopren... Jedynie mogę wybaczyć przy takim przepływie przez Pacyfik, tak. Ale właśnie na Svalbardzie byliśmy zaskoczeni, bo w ogóle w Longyearbyen woda miała 5 stopni. Mhm. Według tabel właściwie powinna być trochę chłodniejsza. Natomiast, no i też nawet przy lodowcach była trochę cieplejsza niż zwykle. No, znaleźliśmy takie warunki, żeby one były godne, czyli żeby to była taka woda lodowa, ale rzeczywiście ten ubytek lodowców jest widoczny, to ocieplenie. No i postanowiłem po prostu poszukać zimniejszego miejsca. Myślę, że jestem przygotowany do takich wyczynów. W Arktyce ile przepłynąłeś? W Arktyce przepłynąłem milę. Była to pierwsza mila przepłynięta w takich warunkach na świecie w historii. Więc jestem bardzo zadowolony. Byłem oczywiście z ekipą, też chłopaki też przepłynęli dystans. No i teraz czas, to jest konsekwencja, teraz czas na Antarktydę, na Antarktykę i na zmierzenie się z żywiołem, no większym. Zdradzę ci mały sekret. Kiedy byłem w Antarktyce w zeszłym roku, miałem taki pomysł, żeby choć na chwilę się tam zanurzyć w wodzie. Tak właśnie w ubraniu takim basenowym, bez pianki tych wszystkich ocieplaczy. Ale im bliżej było wyjazdu z Polski, tym ten entuzjazm do mojego pomysłu wyraźnie słabł. I ostatecznie zrezygnowałem. I trochę żałuję, ale też trochę się cieszę. I tak się zastanawiam, czy może dobrze zrobiłem, bo może bez treningu, bez przygotowania, bez wiedzy, bez świadomości, bez tych małych kroków, które ty robiłeś przez wiele lat, może to byłoby rzeczywiście szaleństwo, to byłaby głupota. Jak się w ogóle można przygotować i trenować siebie, organizm, żeby był bardziej skłonny wytrzymać te trudne warunki w wodzie? Żeby wzrosła adaptacja. Ja myślę, że potrzebny jest czas przede wszystkim i o tym bardzo często zapominamy. Chcemy przeskoczyć jakieś etapy. Metoda małych kroków? Tak. Ja organizuję z kolegami w Katowicach zawody na dystansie kilometra. Ma to rangę właśnie Pucharu Świata. I mamy też takich ludzi, którzy... W warunkach zimowych. Tak zwanych zajawkowiczów, którzy powiedzą, ja nie dam rady kilometra. Dzisiaj rowerem jadę, potem tutaj gram w tenisa. Zimowe pływanie tego nie zaliczyłem, ale ten kilometr w zimnej wodzie jest bardzo ciężki, on wymaga treningu. Nawet jeżeli się to komuś uda, to on zwykle już nie wraca w ogóle do tego sportu, no bo ociera się o granice życia i śmierci, a myślę, że to tak nie musi wyglądać. Dobrze jest po prostu w tym pierwszym roku pływać dystanse 100 metrów, 200 metrów i nie przekraczać tego, nie narażać się na większe hipotermie, na odmrożenia. Pamiętam w zeszłym roku, nie, dwa lata temu niecałe, we wrześniu byliśmy z ekipą, z tą, którą byłem potem w Antarktyce, na Bałtyku i tam temperatura wody pewnie miała we wrześniu, nie wiem, może 10 stopni, coś takiego, może trochę więcej. I na chwilę, ze względów filmowych, bo trzeba było coś skręcić z wody, nie mieliśmy sprzętu, wszedłem na chwilę do wody i miałem tylko buty neoprenowe. I na moment jacht odpłynął, tak na 15 metrów może. Ja pływam nie najgorzej, daleko mi do ciebie oczywiście, ale no jakoś daję sobie radę. I przyznam, że miałem panikę w oczach, bo zacząłem płynąć i czułem, jak ciepło ucieka, jak Bałtyk zabiera ze mnie temperaturę stopień po stopniu. Bo jest coś takiego, że im szybciej płyniemy, czy w ogóle jak się poruszamy w wodzie, ubytek temperatury jest bardzo szybki. Oczywiście tak jest, że pływanie jest o wiele bardziej kosztowne energetycznie niż stanie w wodzie. Dlatego jeżeli jesteśmy rozbitkami, lepiej nie pływać, nie poruszać się, tylko tą otoczkę. No ale trochę, żeby się utrzymać tam z głową na wierzchu, to trzeba chyba. Jeżeli jesteśmy w ubraniu, to w ubraniu bardzo często będziemy mieli bąbelki powietrza i to spowoduje, że właściwie one będą działały jako taka czyli zastygamy. Tak, oczywiście. Natomiast wracając do treningu, po pierwszym roku zobaczymy, że w tym drugim roku zwykle możemy przepłynąć dłuższy dystans. Mówimy oczywiście, jeszcze jest jeden warunek, że trzeba umieć pływać, a z tym jest kiepsko w naszym kraju bardzo, prawda? To jest wielki problem według mnie. Możemy pływać około 500 metrów w trzecim roku, 750 km jesteśmy w stanie wytrzymać, ale nas to dużo kosztuje. Natomiast w kolejnych latach no ewidentnie wzrasta ta nasza adaptacja do zimna. No ja praktycznie mam teraz tak, że praktycznie receptorowo nie reaguje na to zimno, czyli mogę wejść do wody 2 stopnie, 3 stopnie, nie mamy żadnego szoku, właściwie nie przyspiesza mi oddech, że czuję komfort, ale ja go nie czułem. Po prostu mi było przez te pierwsze lata, to była duża adrenalina, to było takie przełamywanie siebie i potrzebowałem na to wielu lat. Teraz to jest 11 rok pływania w zimnej wodzie. Leszek Naziemiec jest z nami, rozmawiamy o zimowym, arktycznym i antarktycznym pływaniu. Leszek Naziemiec jest z nami, pływak zimowy i ekstremalny, nie bójmy się tego słowa, który wybiera się w listopadzie, żeby popływać sobie w wodach antarktycznych w okolicy tej, którą znają Państwo z bytności pingwinów, orek oraz lampartów morskich. No i tak sobie myślę jeszcze o tym treningu i przypominam się historia, którą dziś opisywałeś chyba na Facebooku, że z 2 lata temu, kiedy płynęliście Odrą, to był styczeń, temperatura na zewnątrz minus 13, temperatura wody, no... Pół, powiedzmy. Płynęło was tam kilku i gdzieś napisałeś o tym, że jeden z was miał poważne problemy zdrowotne. Po prostu organizm powiedział nie. Nie podoba mi się. Tak, może warto rzeczywiście o tym powiedzieć. Bo to nie jest tak, że przygotowuje i zawsze jest super idealnie. Czasami może być po prostu za daleko. Tak, ja w ogóle byłem też w takim okresie, że chciałem za dużo, za szybko. Tak, takie właśnie młodzieńcze bardziej to było. A powiedz, co się wydarzyło. Pozdrawiam Tomka Muca tutaj od razu na antenie. Była z nami osoba, która mniej po prostu trenowała i po przepłynięciu 1200 metrów, to było około ponad 20-23 minuty, on był jeszcze, jak go wyciągano na riba, jeszcze, riba czyli? Czyli ponton z silnikiem, czy to łódka była, już teraz to nie ma takiego znaczenia, jeszcze tam jakoś kontaktował, ale potem zaliczył tak zwany blackout, czyli nie wiedział dokładnie, co się z nim dzieje, łącznie z amnezją później. Czyli organizm zaczął się wyłączać. Tak, zaczął się wyłączać i co najważniejsze, później miał duże kłopoty z kończyną górną, lewą, po prostu miał częściowy niedowład. I ten na początku szczególnie dłoń była spuchnięta, no i później nie mógł silniej chwytać jakichś przedmiotów. W momencie, kiedy temperatura na dworze spadała nawet do 8 stopni, praktycznie ręka robiła się sztywna, nie miał czucia na przedramieniu, w palcach i stracił propriocepcję, czyli na przykład sięgając bez kontroli wzroku po jakieś przedmioty do torby czy coś, nie wiedział, gdzie jest ta ręka, więc... Ja byłem przerażony tak naprawdę i jakby czułem też odpowiedzialność za to, że namówiłem go do takiej rzeczy, kiedy nie był do końca przygotowany, no ale na szczęście te objawy ustępowały. One ustąpiły latem, praktycznie we wrześniu i nie ma też nadwrażliwości teraz na zimno, może pływać zimowo, ale jest to nauczka, tak? I takie doświadczenie, prawda? Że musimy robić to pomalutku. Nie ma literatury, która uczy, jak pływać w wodach antarktycznych w czepkach, slipkach i w okularach pływackich. Nie ma literatury, która mówi o tym, że nie ma właściwie tych granic. Albo może inaczej, nie wiadomo, jakie są te granice indywidualne dla człowieka, jeżeli chodzi o pływanie zimowe. Wobec tego ty jesteś w takich rejonach, poruszasz się w rejonach, w zakresie medycyny czy zachowań ludzkiego organizmu, które są zupełnie nieznane. Tak, czytamy stare książki, stare doniesienia i to w ogóle się nie zgadza z tym, co doświadczamy na sobie. Na wyprawach z nami jest często doktor ratownictwa medycznego Michał Starosolski. Teraz też by chciał pojechać właśnie na Antarktykę. No i obserwujemy tak naprawdę siebie, patrzymy, co jest inaczej, jakie są mity. A jakie są zbieramy, mity? Ja myślałem, że właśnie tą adaptację można na początku bardzo szybko zdobyć. No nie, ale też z drugiej strony jest taki mit, że bardzo szybko umrzemy przez wychłodzenie w wodzie. No hipotermia jest realna. Hipotermia jest realna, ale znowu usłyszymy czy poczytamy, że wystarczy w 0 stopni, czy tam w 1 stopniu 5, 6, 10 minut i umrzemy z powodu hipotermii. Tak znowu nie jest. Najczęściej zachuśniemy się, pójdziemy pod wodę i utoniemy. Natomiast ta hipotermia będzie się rozwijała, taka, która może zagrażać, że będzie... Bo jest kilka etapów hipotermii. Tak, a nie będziemy może już wchodzić w jakieś tam stopnie, natomiast około tej 20-22 minuty dochodzi do takiego momentu, że rzeczywiście ta temperatura rdzeniowa ciała, która się liczy, czyli ta wewnętrzna, zaczyna mocno spadać i jeżeli się nie jest wytrenowanym, to to będzie gdzieś tam już zagrożenie życia się zaczynało. Natomiast wygląda na to, że nawet dla wytrenowanego, zdrowego człowieka to będzie, piersi powiedzmy mogą umrzeć około, powiedzmy po pół godzinie, prawda, przy 45 minutach, ale nie po 5, czy 6, czy 7. Po prostu ważne jest też w przypadku, kiedy byśmy gdzieś wpadli, na przykład na stawie, czy w rzece, żeby nie spanikować, żeby się uspokoić, bo mamy sporo czasu, żeby się uratować, tylko... Ale to chodzi o to, że w tym momencie serce zaczyna szybciej bić, wylew adrenaliny, człowiek nie wie, co się dzieje i... Wpada w panikę. I w tym momencie się pojawia panika. Tak, ta panika powoduje, że się hiperwentyluje. Mhm. Myślę, że później jest kwestia takiego zachłyśnięcia się. Jeżeli ta głowa w tej lodowatej wodzie, która jest szokiem, wejdzie gdzieś nam pod krę przypadkowo, no to będzie powodowało, że no, właściwie mogę już stracić orientację i nigdy nie wypłynąć. Natomiast jeżeli zachowam spokój, przetrwam te 30 sekund, 40 sekund, ten najgorsze, kiedy nawet nie jestem niewytrenowany, tylko zachowam zimną krew. No dobra. No to jestem w stanie sobie poradzić, czy nawet poczekać na pomoc. Prawda? Powiedz, jak trenujesz przed wyjazdem antarktycznym, bo ten trening jest dosyć specyficzny. Wykorzystujesz urządzenia chłodnicze używane w przemyśle. Tak. Akurat w Siemianowicach Śląskich, skąd pochodzę, są zakłady mięsne, gdzie właściwie można powiedzieć, że poszedłem do pana, którego w ogóle nie znałem, no tak można powiedzieć, z ulicy. I powiedziałeś, że chciałbyś koło udek kurczęcych się pojawić. I on powiedział, oczywiście, naturalnie, tylko oczywiście tego mięsa tam w tym momencie nie ma, ale mam przygotowany zbiornik 800 litrów albo trochę więcej z wodą zasoloną. Praktycznie mogę sobie nastawić na jaką chcę temperaturę i patrzeć, co się dzieje z moim organizmem. Mogę to praktycznie robić codziennie, czy co drugi dzień mam to pod nosem. Jest to strasznie komfortowe, ale też edukacyjnie i badawcze jest to fajne, bo powiem od razu, że raz sobie schłodziliśmy wodę do -4,7, właściwie do -5 stopni. No i no to była wielka adrenalina. No to co, teraz wejdziemy, zobaczymy, jak to jest? No oczywiście. No i okazuje się, że w tej wodzie, tylko no, ja jestem wytrenowany, koledzy też są wytrenowani, w dalszym ciągu jest okej. Widzę, że marzną mi ręce, prawda? Ile minut jest okej? Dla mnie wtedy myślę, że to było 3,5 minuty, czułem się komfortowo, jednocześnie nie chciałem tego przedłużać, dlatego że jeżeli nie czuję swoich rąk, nie znam tej reakcji w tak zimnej wodzie, to nie chciałem też ryzykować, ale ręce robiły się takie, można powiedzieć, plastyczne, tak jakby z plasteliny, jak się jej dotykało, natomiast miałem czucie, myślę, że mógłbym płynąć też w tej wodzie, no... Bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, aczkolwiek myślę, że szybsze będzie odmrożenie kończyn niż uzyskanie hipotermii. Także zwykle robiłem w ten sposób, że sobie ustawiałem wodę -0,5 stopnia i z tego -0,5 stopnia swoim ciałem te 800 litrów nagrzewałem do 2,5 stopnia w przeciągu tam do pół godziny, bo tyle jestem w stanie, czy człowiek jest w stanie ogrzać. To jest niesamowity też kaloryfer. To może baseny w Polsce cię będą zatrudniać, żebyś wchodził do wody, żebyś ogrzewał. Tak może będzie taniej. Wyjazd do Antarktyki na zawody pływackie, pierwsze w historii zawody pływackie w listopadzie, to jest wyjazd nie tani, więc zbierasz pieniądze. Tak, zbieram pieniądze na zrzutce.pl, gdzie tam na tej zrzutce na stronce można wpisać nazwisko Naziemiec, albo po prostu wejść na mój profil Leszek Naziemiec, dzikie pływanie i tam też bez problemu zobaczyć no tą akcję, ale albo szereg innych, no też przypływam całą Wisłę w Puław z kolegami, można się na jakimś odcinku dołączyć. Ale można też mandat złapać od policji, bo to jest nielegalne podobno, prawda? Pływanie w Wiśle jest nielegalne. Pływanie w Wiśle, z tego co ja wiem, jest legalne, tak? I tutaj... Ale mandat dostałeś. Tak, no trzeba by, podobno na tym szlaku żeglownym wolno pływać, nie, to znaczy pływają różne jednostki, nie jest napisane, że pływak nie może pływać, natomiast jeżeli nie można się kąpać z brzegu wchodząc 5 metrów, no to ja nie wchodziłem z brzegu, tylko po prostu płynąłem z Goczałkowic i płynęliśmy do Wawelu, tak, i tam dostaliśmy mandat, ale no myślę, że dobrze, no jesteśmy na to gotowi. Dzisiaj też muszę szybko wracać do Siemianowic tak naprawdę, bo organizujemy z kolegami retro swim, czyli pływanie w starym stylu. W Siemianowicach mamy najstarszą czynną pływalnię w kraju, także takimi starymi stylami jak z XIX wieku będziemy się ścigać, bawić, pić kawę. No i zapraszam wszystkich. Jeszcze jedno zdanie, bardzo cię proszę, bo jak wchodziliśmy do studia, to mówiłeś coś o Hawajach jeszcze w związku z pływaniem. Krótko. Tak, krótko, a jest to bardzo, bardzo ważne. Otóż ten współczesny kraul, można powiedzieć, że pochodzi z Hawajów i to jest łącznik z tą panią, która mówiła przede mną. Otóż Duke Kahanamoku to słynny pływak, który był mistrzem olimpijskim i rekordzistą i tak naprawdę współczesny kraul powstał w ten sposób, że ludzie na Polinezji rozpędzali się na tych deskach do surfowania ruchem naprzemiennym